การที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะบรรลุผลของการปฏิบัติธรรมได้นั้นจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมสนับสนุนอยู่4ประการด้วยกันเหมือนกับรถยนต์รถยนต์จะวิ่งไปไหนมาไหนได้จำเป็นจะต้องมีน้ำมันถ้าไม่มีน้ำมันรถก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนได้จิตใจของผู้ปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับรถยนต์กำลังเดินทางไปสู่พระนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายถ้าขาดน้ำมันหรือน้ำมันไม่พอก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงการเติมน้ำมันให้แก่ใจอยู่เรื่อยๆก็คือการเสริมสร้างคุณธรรมที่สำคัญที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จบาทแปลว่าทางเดินทางเดินไปสู่ความยิ่งใหญ่ความเดินไปสู่ความสำเร็จในกรณีของผู้ปฏิบัติธรรมก็คือการเดินไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองจำเป็นจะต้องมีอิทธิบาท4ถ้าขาดอิทธิบาท4การปฏิบัติก็ย่อมล้มเหลวไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรคอยเติมอิทธิบาท4นี้อยู่เรื่อยๆอิทธิบาท4นี้มีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือฉันทะความยินดีความพอใจกับการปฏิบัติธรรมวิริยะความภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมจิตตะความจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมวิมังสาความคิดใคร่ควรอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติธรรมนี่คือคุณธรรม4ประการที่จะขับดันให้การบำเพ็ญการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานสำเร็จรุ่งเรืองไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดอิทธิบาท4นี้ขึ้นมาได้อิทธิบาท4จะเกิดขึ้นมาได้คือข้อที่1คือฉันทะความยินดีความพอใจที่จะปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้ถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงไรมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรการที่เราจะรู้จักคุณค่าของผลที่เกิดจากการปฏิบัติเราก็ต้องได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ได้รับผลมาแล้วนั่นเองเพราะผู้ที่รับผลจะอธิบายให้เราได้ทราบถึงประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากผลของการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกับทางโลกที่เราอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราอยากได้อยากมีนั้นดีอย่างไรวิเศษอย่างไรเช่นสินค้าต่างๆที่เขานำมาขายตามท้องตลาดเขาจะขายสินค้าได้อย่างไรเขาก็ต้องมีการโฆษณาประกาศ คุณค่าของผลิตภัณฑ์สินค้าที่เขาเอามาจำหน่ายเช่นรถยนต์เวลาที่เขาโฆษณานี้เราดูโฆษณาแล้วเราก็แทบน้ำลายจะไหลเห็นแล้วก็อยากจะซื้อทันทีเนี่ยคำว่าอยากจะซื้อทันทีก็คือชอบอยากได้ก็คือฉันทะนี่ถ้าเรารู้แล้วว่ารถยนต์ยี่ห้อนี้มีความสามารถมีความวิเศษมีคุณสมบัติอะไรต่างๆที่ถูกใจเราเราก็จะมีความเพียรที่จะหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปซื้อรถยนต์คันนี้ถ้ามีเงินทองอยู่ก็ไปที่บริษัทขายรถยนต์เลยถ้ายังเงินไม่พอก็ขยันทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองเอาไว้แล้วใจของเราก็จะจดจ่ออยู่กับรถยนต์คันนี้อย่างเดียวจดจ่ออยู่กับวิธีการที่จะทำให้เราได้รถยนต์คันนี้ถ้าต้องทำงานก็พยายามทำอย่างสุดหัวใจไม่ยอมไปใช้เงินใช้ทองไปซื้อสิ่งของอย่างอื่นจะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปซื้อรถยนต์คันนี้ความคิดใคร่ควรคือวิมังสาก็จะคิดหาวิธีที่จะซื้อรถคันนี้ให้ได้เร็วๆวิธีไหนที่จะได้รถคันนี้มาเร็วอาจจะต้องขายสมบัติบางชิ้นบางอย่างหรือไปกู้ธนาคารหรือไปต่อรองกับบริษัทขายรถยนต์ทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ได้รถยนต์คันนี้มานี่เรียกว่าวิมังสาความคิดใคร่ครวญจิตตะก็คือใจจดจ่อจดจ้องอยู่กับรถยนต์คันนี้เพียงอย่างเดียวไม่คิดถึงอะไรแล้วไม่คิดถึงการที่จะใช้เงินไปกับสิ่งอย่างอื่นตอนนี้อยากจะได้รถยนต์คันนี้สุดหัวใจยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการซื้อรถยนต์คันนี้ให้ได้นี่เรียกว่าอิทธิบาท4สิ่งแรกที่เราต้องมีคือฉันทะความอยากได้อยากได้สิ่งนี้การที่เราจะอยากได้เราก็ต้องรู้คุณค่าของสิ่งที่เราอยากจะได้ว่ามันดีอย่างไรวิเศษอย่างไรพอเรารู้ว่ามันดีมันวิเศษมันก็จะทำให้เราเกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วพอมีความอยากได้แล้วมันก็จะทำให้เรามีความภาคเพียรมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหรือที่จะกระทำการต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการมาใจของเราก็ทุ่มเทให้อยู่กับการกระทำนี้เพียงอย่างเดียวความคิดของเราก็จะคิดอยู่กับการหาวิธีต่างๆที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการเร็วๆดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นมาให้ได้ก็คือฉันทะความอยากได้ในกรณีของการปฏิบัติธรรมเราก็อยากจะได้มรรคผลนิพพานการที่เราจะเกิดความอยากได้มรรคผลนิพพานเราก็ต้องฟังจากผู้ที่ได้มรรคผลนิพพานแล้วคือฟังจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือฟังจากพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ดีท่านก็จะโฆษณาคุณสมบัติของมรรคผลนิพพานว่าดีอย่างไรวิเศษอย่างไรเช่นถ้าพูดถึงเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันถ้าได้คุยกับพระโสดาบันท่านก็จะบอกว่าเป็นโสดาบันแล้วนี่จะไม่กลับมาเกิดอีกไม่เกิน7 ชาติภายใน7 ชาตินี้จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ แล้วก็ในเจ็ดชาตินี้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้อาจจะเคยทำบาปทำกรรมอะไรไว้มามากมายเพียงไรก็ตามแต่ถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นผีไม่ต้องไปตกนรกนี่คือผลที่จะได้จากการได้บรรลุพระอริยมรรคอริยผลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันนี่เพียงแต่ได้ยินอย่างนี้ก็ทำให้เราเกิดความอยากได้แล้วมีใครอยากจะไปเกิดในอบายกันบ้างมีใครอยากจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นผีเป็นสัตว์นรกกันบ้างไม่มีใครอยากไปอยากจะเกิดเป็นมนุษย์อยากจะเกิดเป็นเทวดานี่ถ้าได้บรรลุอริยผลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันก็จะสามารถได้รับผลอย่างนี้ภพชาตินี้จะเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าสามารถปฏิบัติขึ้นไปสู่ขั้นที่สองได้คือขั้นพระสกิทาคามีได้ภพชาติก็จะเหลือเพียงภพเดียวชาติเดียวแล้วถ้าปฏิบัติต่อไปขึ้นไปถึงขั้นที่สามได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพอีกต่อไปกามภพก็คือที่อยู่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเองจะไปเกิดในอรูปภพรูปภพกับอรูปภพสวรรค์ชั้นรูปภพกับสวรรค์ชั้นอรูปภพแล้วก็จะเข้าสู่พระนิพพานไปในที่สุดไม่ต้องกลับมาเกิดมามีรูปร่างของมนุษย์ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปแต่ยังติดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมอยู่ถ้าปฏิบัติถึงขั้นที่สี่คือขั้นพระอรหันต์ก็จะหลุดออกจากภพของวัฏจักรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกามภพรูปภพหรืออรูปภพเนี่ยนี่คือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าตายโลกตายภพตายภพคือภพสามภพกามภพก็คือที่เกิดที่อยู่ของผู้ที่ยังเสพกามอยู่เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งชนิดหยาบและชนิดละเอียดชนิดหยาบก็พวกมนุษย์หรือเดรัจฉานแล้วก็พวกถ้าชนิดละเอียดก็พวกเทวดาทั้งหลายนี่คือกามภพส่วนรูปภพก็ที่อยู่ของผู้ที่ได้บรรลุรูปฌานปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้รูปฌานอรูปภพก็ผู้ที่ได้สำเร็จอรูปฌานแต่ยังต้องยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นพระอริยบุคคลจะไม่เสื่อมลงมาเหมือนกับผู้ที่ได้เพียงขั้นระดับโลกิยะถ้าโลกิยะถึงแม้ว่าจะได้รูปฌานอรูปฌานก็ยังจะต้องเสื่อมลงไปเป็นเทพเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเป็นขั้นของพระอนาคามีนี้จะไม่เสื่อมจะรอการบำเพ็ญให้บรรลุขึ้นไปสู่ขั้นพระนิพพานต่อไปคือธรรมของพระอริยะทุกๆขั้นนี้เมื่อได้มาแล้วจะไม่มีวันเสื่อมเช่นพระโสดาบันนี้จะไม่เสื่อมกลับมาเป็นปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราพระสกิทาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระโสดาบันพระอนาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสกิทาคามีพระอรหันต์ก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระอนาคามีมีแต่จะขึ้นไปเพียงอย่างเดียว ขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดขึ้นไปถึงขั้นที่ไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปเพราะได้ถึงได้ผลที่สูงสุดแล้วนั่นเองคือขั้นพระนิพพานขั้นของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ทั้งหลายขั้นที่ไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปขั้นที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจมีแต่ปรมังสุขขังบรมสุขอยู่ตลอดเวลาถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าทั้งหลายหรือจากพระอรหันต์หรือจากพระพุทธเจ้าเราจะได้ยินได้ฟังธรรมเหล่านี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมเหล่านี้แล้วก็จะทำให้เราเกิดจุดประกายความอยากได้ธรรมเหล่านี้ขึ้นมาก็จะทำให้เราเกิดมีกำลังจิตกำลังใจที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติอย่างพระสงฆ์ที่อยู่กับครูบาอาจารย์นี่เวลาที่ครูบาอาจารย์แสดงธรรมให้ฟังแต่ละครั้งนี้จิตใจนี้รู้สึกมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาก่อนที่จะมาฟังธรรมนี้บางทีจิตใจแบบสังกตายไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะเดินจงกรมที่จะนั่งสมาธิกันแต่พอมาได้ยินได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงกลับไปทีนี้ไม่ทราบกำลังมาจากไหนไม่ทราบเดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงนั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงเพราะธรรมที่ได้ยินได้ฟังนี้ทำให้เกิดความยินดีคือฉันทะนั่นเองเกิดวิริยะเกิดจิตตะวิมังสาตามมาอย่างหลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ฟังเทศจากหลวงปู่มั่นนี่หลวงปู่มั่นนี่เหมือนกับว่าท่านไปเปิดตู้เซฟเอาเพชรนินจินดาต่างๆออกมาโชว์ตู้เซฟนี้ก็คือตู้พระไตรปิฎกเอามรรคผลนิพพานออกมาแสดงให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ยินได้ฟังก็เหมือนกับคนที่มีเพชรนินจินดาของล้ำค่าที่เก็บไว้ในตู้เซฟนั่นเองพอเขาเปิดตู้เซฟออกมาให้ดูเพชรชนิดต่างๆเห็นแล้วก็เกิดความอยากได้เพชรเหล่านั้นขึ้นมาก็ทำให้เกิดความยินดีที่จะไปหาเงินหาทองไปทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ได้เพชรเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของตนบ้างอันนี้ก็เหมือนกันพอหลวงปู่มั่นท่านเทศนี่เหมือนกับท่านเปิดตู้ของมรรคผลนิพพานออกมาเอามรรคผลนิพพานออกมาโชว์ให้ผู้ที่ยังไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานว่าเป็นอย่างไรเปิดมาให้ดูให้เห็นพอเห็นแล้วก็น้ำลายไหลอยากจะได้ขึ้นมาทันทีเพราะมีใครบ้างที่ยังไม่อยากได้การไม่ต้องเกิดการที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายการที่จะมีภพชาติเหลือเพียงเจ็ดชาติถ้าได้ทำขั้นแรกถ้าได้ขั้นที่สองการภพชาติก็จะเหลือเพียงชาติเดียวถ้าขั้นที่สามก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์อีกต่อไปไปเกิดในภพของพรหมแล้วก็บรรลุถึงพระนิพพานไปในที่สุดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันดีที่ไหนเกิดมานี้ก็ทุกข์แล้วเวลาเด็กเกิดออกมาจากท้องแม่นี้เด็กหัวเราะหรือเด็กร้องไห้ออกมาก็ร้องไห้กันทุกคนไม่มีใครหัวเราะเลยไม่มีใครบอกโอ้ดีใจมากที่ได้มาเกิดออกจากท้องแม่มานี้ก็ร้องไห้กันแล้วพอออกมาแล้วก็ต้องอะไรต้องหายใจแล้วต้องหายใจแล้วก็ต้องดื่มนมรับประทานอาหารแล้วก็ต้องขับถ่ายแล้วก็ต้องชำระร่างกายที่จะสกปรกเพราะต้องมีเหงื่อใครต่างๆ ร่างกายเนี่ยมันเป็นกองทุกข์แท้ๆแต่พวกเรามองไม่เห็นกันทุกข์ตั้งแต่เกิดมาเลยพอออกมาจากท้องแม่สิ่งแรกต้องทำก็คือต้องหายใจถ้าไม่หายใจก็ตายแล้วถ้าไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่ไม่มีลมที่ให้หายใจเมื่อไหร่ขาดอากาศหายใจเมื่อไหร่ก็ต้องตายเมื่อนั้นหรือถ้าขาดน้ำขาดอาหารก็ต้องตายมีแต่ความทุกข์ถ้าได้น้ำได้ลมได้อาหารก็เจริญโตขึ้นไปแล้วก็ต้องไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เด็กเลยเด็กบางคนนี่เกิดมาก็มีโรคติดตัวมามีโรคหัวใจโรคสมองโรคอะไรต่างๆติดตัวมาทุกตั้งแต่เยาว์วัยถ้าไม่ทุกตอนเด็กก็ทุกตอนผู้ใหญ่ถ้าไม่ทุกตอนผู้ใหญ่ก็ทุกตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายนี่คือเรื่องของการมาเกิดจะได้พบกับสิ่งเหล่านี้ผู้ที่เห็นหรือเบื่อกับสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่อยากจะกลับมาเกิดแล้วพอได้ยินได้ฟังว่ามีวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดได้ก็จะเกิดฉันทะเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติวิธีนั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจากพระโอษฐ์โดยตรงหรือจากพระอริยสงสาวกจะมีฉันทะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าฟังจากผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่ฟังแล้วจะไม่ค่อยเกิดฉันทะขึ้นมาเพราะผู้แสดงก็ไม่รู้ถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของมรรคผลนิพพานว่าเป็นอย่างไรบางทีแสดงไปแล้วคนฟังก็สับสนเพราะบางทีก็ไปแสดงว่าถึงนิพพานแล้วก็จะสูญหายไปหมดถ้าได้ยินว่าปฏิบัติแทบเป็นแทบตายพอถึงนิพพานแล้วก็ตัวเองก็จะสูญหายไปมีใครอยากจะไปพระนิพพานกันเหมือนครับเก็บเงินเก็บทองมาแทบเป็นแทบตายพอไปซื้อรถคันที่เราอยากได้มาพอขับออกมาปั๊บก็จะต้องคว่ำตายนี่มีใครอยากจะซื้อรถคันนั้นไหมไม่มีใครอยากจะซื้อถ้ามีเซลแมนบอกว่ารถคันนี้วิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้แต่คนขับนี่พอขับแล้วต้องตายนี่มีใครอยากจะซื้อรถคันนั้นบ้างไม่มีใครอยากจะซื้อนี่เป็นเพราะเซลแมนไม่รู้เรื่องไปเห็นรถคันแบบเดียวกันเกิดอุบัติเหตุก็เลยเหมาว่ารถคันรถแบบนี้ทุกคันถ้าซื้อออกจากโรงแล้วจะต้องพังจะต้องประสบอุบัติเหตุทุกคันถ้าไปโฆษณาแบบนี้แล้วบริษัทนั้นก็เจ๊งขายรถไม่ออกไม่มีใครอยากจะซื้อรถกันฉันใดพุทธศาสนาก็เหมือนกันถ้าเอาคนที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมาแสดงธรรมขายไม่ออกคนฟังแล้วก็ไม่เกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฟังแล้วไม่มีใครอยากจะออกบวชออกปฏิบัติกันเพราะว่าไม่รู้ว่าออกไปแล้วบวชไปแล้วจะได้อะไรกลับคืนมานั่นเองถ้าบวชไปแล้วปฏิบัติแล้วจะสูญหายไปนี่ใครอยากจะไปปฏิบัติกันบ้างนิพพานังปรมังสุญญังเนี่ยเขาบอกพอถึงนิพพานเมื่อไหร่ก็ศูนย์เมื่อนั้นนะหมดตัวเมื่อนั้นหายหมดหายหมดแล้วใครอยากจะไปปฏิบัติให้เหนื่อยให้ยากมันทำไมนี่คือพวกตาบอดคำช้างตาบอดห้าคนนี่ไปคำช้างตัวเดียวกันแต่มาเถียงกันปากเปียกปากฉีกว่าช้างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พวกที่ไปจับหางก็ว่าช้างมันเป็นเชือกเป็นเหมือนเชือกผู้ไปจับท้องก็ว่ามันเหมือนผนังกำแพงผู้ที่ไปจับงาก็บอกว่าเป็นเหมือนหอกผู้ที่ไปจับงวงก็ว่าเป็นเหมือนงูแล้วก็เถียงกันปากเปียกปากฉี่ว่าเป็นงูเป็นเชือก เป็นกำแพงเป็นหอกมันก็ถูกทุกคนเนี่ยแต่มันไม่ถูกหมดเพราะมันเห็นเพียงบางส่วนเหมือนกับพวกที่ว่าปฏิบัติไปแล้วก็ศูนย์เพราะไปเห็นว่านิพพานังปรมังศูนย์อย่างพอบรรลุพระนิพพานแล้วก็ศูนย์ทันทีหายวับไปเลยพระพุทธเจ้าตอนนี้หายวับไปเลยพระอรหันตสาวกทั้งหลายหายวับไปเลยไม่สามารถที่จะติดต่อหรือพูดถึงพระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้แล้วท่านหายไปหมดนี่ก็พูดแบบพวกตาบอดคำช้างพวกตาบอดคำช้างก็คือพวกที่ศึกษาจากหนังสือแต่ไม่ปฏิบัติเหมือนกับถ้าเราไปเป็นหัวหน้าทัวร์แต่เราไม่เคยไปสถานที่ที่เราจะพาคนไปหรือจะบอกคนว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรเช่นเราไม่เคยไปเมืองจีนไม่เคยไปปักกิ่งเคยแต่อ่านหนังสือเกี่ยวกับเมืองจีนเกี่ยวกับปักกิ่งแล้วก็มาโฆษณาบอกว่าปักกิ่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็พูดได้บางเพียงบางส่วนเท่านั้นเองแล้วอาจจะพูดไม่ถูกด้วยเพราะตัวเองไม่เคยไปเพราะปักกิ่งมันในแต่ละเดือนแต่ละเวลามันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นอากาศในกรุงปักกิ่งบางเวลาก็มีอากาศเสียเยอะบางเวลาก็มีน้อยถ้าไปเจอช่วงฝนตกนี่อากาศเสียมันก็หายไปท้องฟ้าก็โปร่งใสสะอาดแต่ไปเจอช่วงที่มันไม่มีฝนตกนี่ก็จะเจอมลพิษเจอควันพิษเต็มไปหมดถ้าคนไม่ได้อยู่ที่ปักกิ่งตลอดเวลาจะไม่รู้ความจริงของปักกิ่งว่าเป็นอย่างไรฉันใดผู้ที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่รู้รายละเอียดต่างๆของมรรคผลนิพพานว่าเป็นอย่างไรบ้างเวลาไปแนะนำคนอื่นว่ามรรคผลนิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะพูดแล้วทำให้ฟังแล้วสับสนเพราะห้าคนมาพูดก็พูดไปห้าอย่างห้าแบบกันเหมือนตาบอดคำช้างเพราะเข้าใจไปในคนละแนวกันเพราะไปอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มาสรุปเอาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะเกิดฉันทาวิริยะเราต้องหาผู้ที่รู้มรรคผลนิพพานผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างสมัยนี้ญาติโยมก็มักจะมุ่งไปหาพระที่อยู่ตามป่าตามเขากันไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระที่อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองเพราะอยู่ในบ้านในเมืองท่านก็จะเทศน์ใบลานเอาใบลานเอาหนังสือออกมากางแล้วก็อ่านให้ฟังแล้วก็งงไม่รู้ว่าอ่านเรื่องอะไรแต่เวลาไปฟังธรรมของพระปฏิบัติพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่อยู่ตามป่าตามเขาท่านไม่ต้องกางหนังสือท่านกางหัวใจของท่านนี่ออกมาเนี่ยพระไตรปิฎกที่แท้จริงนี้มันต้องอยู่ในหัวใจอยู่ในใจพระพุทธเจ้าไปอ่านพระไตรปิฎกจากที่ไหนมาธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกนี้ออกมาจากไหนมันก็ออกมาจากใจของพระพุทธเจ้าจากใจที่ได้รับการชำระด้วยการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนรู้แจ้งเห็นจริงสภาวะธรรมทั้งหมดทั้งข้างนอกทั้งข้างในว่าเป็นอะไรก็เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอริยสัจสี่เป็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนี่พระไตรปิฎกที่แท้จริงอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติพระไตรปิฎกหนังสือที่เราอ่านนี้มันเป็นการจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ยังไม่ออกมาไม่ครบถ้วนบริบูรณ์พระพุทธเจ้าเคยหยิบใบไม้ขึ้นมาในกำมือแล้วถามพระภิกษุว่าใบไม้ที่เรามีอยู่ในกำมือนี้กับใบไม้ที่อยู่ในป่านี้อันไหนจะมากกว่ากันพระภิกษุมองแล้วอ้าวในมือก็แค่ไม่กี่ใบนับได้แต่ในป่านี้มันมากไม่สามารถที่จะนับได้ ใบไม้ในป่าก็ต้องมีมากกว่าในใบไม้ในมือฉันใดพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าธรรมที่เราประกาศสอนพวกเธอนี้ก็เป็นเหมือนกับใบไม้ในกำมือนี้เองแต่ธรรมที่เรารู้เราเห็นที่มีอยู่ในใจของเรานี้มันเหมือนใบไม้ในป่าหาประมาณไม่ได้ธรรมที่เราแสดงให้พวกเธอฟังนี้พอประมาณได้เช่น 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ไม่ได้รวมว่าเป็นธรรมทั้งหมดที่ตถาคตรู้ตถาคตรู้มากกว่าเราธรรมเหล่านี้ดังนั้นผู้ที่จะมาเอาธรรมที่จารึกในพระไตรปิฎกนี้มางัดข้อกับธรรมที่อยู่ในใจของผู้ปฏิบัตินั้นก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องนั่นเองเช่นหลวงตาท่านสอนเรื่องท่านเขียนประวัติของหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มั่นนี้เวลาท่านเข้าสมาธิท่านมักจะมีพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีมาแสดงธรรมมาสนทนาธรรมอันนี้คนที่อ่านพระไตรปิฎกก็เต้นขึ้นมาเลยในพระไตรปิฎกนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ศูนย์ไม่สามารถที่จะติดต่อกับใครได้แล้วนี่เพ้อเจ้อหรือเปล่านี่แหละเป็นอย่างนั้นคนที่อ่านพระไตรปิฎกกับคนที่อ่านใจของตนเองนี่จะมีความรู้ความเห็นที่ไม่เหมือนกันแต่คนที่อ่านใจของตนนั่นแหละเป็นผู้ที่อ่านความจริงคนที่อ่านพระไตรปิฎกนี้อ่านกระดาษคนอ่านก็เป็นหนอนชัยกระดาษไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเหล่านั้นเพราะไม่นำเอาไปปฏิบัติหนังสือนี้มีไว้เพื่อเอาไปปฏิบัติไม่ใช่มีเอาไว้เพื่อสงวนลิขสิทธิ์ความรู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้เพียงอย่างเดียวใครพูดอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ในหนังสือนี้แสดงว่าผิดหมดแล้วตัวเองเป็นอย่างไรตัวเองก็กอดหนังสือตายไปกับกองทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบก็จะไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นจากการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวหนังสือนี่เป็นเหมือนแผนที่ถ้าดูแผนที่แล้วไม่ออกเดินทางจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรดูไปจนมันตายแล้วก็นั่งอยู่ที่บ้านนั่นเนี่ยอยากจะไปปักกิ่งก็ดูอยากนี่ไปขับรถไปปักกิ่งขับไปยังไงรู้เส้นทางหมดต้องผ่านประเทศลาวผ่านประเทศอะไรไปก็ว่าไปขับไปแล้วเดี๋ยวก็จะถึงปักกิ่งแต่ไม่ยอมออกเดินทางสักทีอยู่บ้านแล้วเมื่อไหร่จะถึงปักกิ่งกันการศึกษาหนังสือธรรมะต่างๆก็เป็นเหมือนกับการศึกษาแผนที่ดูแผนที่เพื่อจะได้รู้ทิศทางของการเดินทางที่ถูกต้องว่าจะต้องเดินทางไปในทิศไหนบ้างจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนบ้างพอรู้แล้วก็ต้องออกเดินทางอย่างผู้ที่จะมาที่นี่ก็เหมือนกันถ้ายังไม่เคยมาก็ต้องหาแผนที่หรือถามสอบถามคนที่รู้จักทางว่ามาที่นี่ได้อย่างไรถ้าไม่มีคนบอกนี่รับรองมาไม่ถึงเพราะไม่รู้ว่าที่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนถนนเส้นไหนพามาให้ถึงที่นี่ได้ต้องดูแผนที่ก่อนต้องถามคนก่อนแต่ถ้าดูแล้วถามแล้วกลับไม่มาก็มาไม่ถึงอยู่ดีเมื่อดูแผนที่แล้วถามทางแล้วก็ต้องออกเดินทางออกเดินทางถ้ายังไม่ถึงก็ต้องถามต่อต้องดูต่อหนังสือธรรมะเนี่ยต้องมีติดตัวไปตลอดระยะทางของการปฏิบัติเลยหรือต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกทางตลอดทางเพราะเวลามาถึงสี่แยกนี้ถ้าไม่เปิดดูเดี๋ยวเลี้ยวผิดทางได้แทนที่จะตรงไปกลับไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็จะไปไม่ถูกทางแต่ถ้ามีคนคอยบอกทางหรือคนหรือมีแผนที่กลางเอาไว้พอมาถึงสี่แยกนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนก็เปิดแผนที่ดูถามคนที่รู้ทางดูว่าถึงตรงนี้แล้วไปทางไหนต่อเขาก็จะบอกตรงไปตรงไปก็ไป ถ้าไม่มีแผนที่ไม่ดูหรือว่าไม่ถามทั้งที่แผนที่ก็มีคนรู้ทางก็มีแต่ไม่ถามไม่ดูเชื่อมั่นในความรู้ของตนเองก็ต้องเสี่ยงเอาบางทีก็ไปถูกบางทีก็ไปไม่ถูกไปไม่ถูกก็จะเสียเวลาหลงทางเดี๋ยวก็ต้องย้อนกลับมาแล้วไปลองไปทางใหม่ต่อเนี่ยการปฏิบัติจึงต้องมีการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ท่านจะคอยอบรมสั่งสอนถ้าท่านว่างท่านสุขภาพไม่เป็นปัญหาท่านจะเรียกแล้วอย่างน้อย 4-5 วันนี้ต้องเรียกประชุมอบรมพระสักครั้งหนึ่งสมัยที่ไปอยู่กับหลวงตาใหม่ๆสุขภาพท่านยังแข็งแรงและภารกิจต่างๆยังน้อยถ้าเรียกพระมาอบรมได้ทุก 4-5 วันแต่ต่อมาสุขภาพท่านเริ่มมีปัญหาแล้วก็ภารกิจเกี่ยวกับญาติโยมก็มีเพิ่มมากขึ้นการอบรมก็เลยต้องห่างไปแต่ก็โชคดีช่วงนั้นมีการอัดเทปเอาไว้อัดเสียงไว้แล้วมีเครื่องเล่นเทปให้พระเอาไปเปิดฟังได้ก็พอที่จะทำหน้าที่แทนตัวหลวงตาได้หลวงตาท่านก็เลยเบาใจหน่อยแต่ท่านบอกเสมอว่าท่านกังวลท่านห่วงใยพระเนรมากถ้าช่วงไหนไม่ได้แสดงทำอบรมพระเนรท่านกลัวเพราะท่านรู้ว่าเหมือนกับไม่ได้เติมน้ำมันกันพอไม่ได้เติมน้ำมันแล้วจิตมันก็จะโลเลกันแทนที่จะมีอิทธิบาท4มุ่งไปสู่การภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะถูกกำลังของกิเลสตัณหามาลากมาจุงให้ไปนอกทางจงกรมไม่ให้ไปนั่งสมาธิกันให้ไปหาขนมนมเนยหากระพงกาแฟน้ำชามานั่งมาดื่มมาคุยกันหรือไปหากิจกรรมนอกใจมาทำกันไปซ่อมบาตรบ้างซ่อมจีวรบ้างซ่อมกุฏิบ้างแต่เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ท่านจะคอยสกัดคอยห้ามอยู่เรื่อยๆว่างานของพระนี้คืองานปฏิบัติบำเพ็ญจิตตภาวนางานสร้างกุฏิงานซ่อมกุฏิซ่อมอะไรต่างๆนี้ทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้นอย่าไปทำเพราะอยากจะให้มันวิเศษวิโสให้มันรู้ให้มันหลาเพราะงานเหล่านี้มันไม่มีคุณค่ากับจิตใจมันไม่สามารถทำให้จิตใจหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากไม่สามารถทำให้หลุดแล้วยังเป็นตัวที่จะดึงไว้ให้ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เวลาฟังธรรมทุกครั้งนี้ท่านจะคอยสอนพระเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆเรื่องการก่อสร้างท่านห้ามท่านระวังเพราะว่ามันเป็นภัยต่อจิตใจของพระถ้าก่อสร้างนี้ยกให้ของเป็นของญาติโยมไปเหมาะกับญาติโยมญาติโยมได้บุญเวลาช่วยสร้างถวายกุฏิถวายศาลาอันนี้เป็นบุญของญาติโยมแต่บุญของพระนี่ต้องเป็นบุญภาวนาการทำใจให้สงบต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาธรรมเพื่อให้ตัดภพตัดชาติตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าไม่คอยปรามไว้เดี๋ยวพอทิ้งช่วงหน่อยลืมหมดเดี๋ยวก็กลับมาทำจีวรทำบาตรทำตีนบาตรทำฉลกบาตรซ่อมกุฏิหรือมาต่อเติมกุฏิทำอะไรจิปาถะแต่ไม่ทำอย่างเดียวก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิบอกท่านสอนจนปากเปียกปากฉีกก็เหมือนกับว่าเข้าหูซ้ายแล้วทะลุหูขวาไปไม่หลงเหลืออยู่ภายในจิตในใจเลยเพราะกิเลสมันปัดไม่หมดเหมือนกับสุนัขท่านบอกว่าเวลาเทน้ำราดน้ำใส่หลังสุนัขนี่มันจะสะบัดทิ้งหมดเลยนี่คือใจของผู้ที่มีกิเลสตัณหาจะเป็นอย่างนั้นจะแสดงธรรมมากน้อยเพียงไรนี้พอมันไปสัมผัสกับใจมันจะสะบัดทิ้งหมดเลยนี่แหละคือความจำเป็นที่จะต้องคอยหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดอิทธิบาท4ขึ้นมาให้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเกิดได้4-5 วันก็หมดแล้วเหมือนเติมน้ำมัน เติมได้อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็ต้องเติมใหม่ก็เพราะน้ำมันหมดถังนะนี่ถ้าญาติโยมเติมน้ำมันหนเดียวนี่จะไปรอดไหมนี่คอยเติมอยู่เรื่อยคอยสังเกตดูเกย์อยู่เรื่อยเลยกลัวน้ำมันจะหมดมีใครบ้างที่มีรถแล้วไม่ยอมดูเกย์รถยนต์กันดูเกย์น้ำมันเนี่ยตัวสำคัญเลยดูเกย์น้ำมันแล้วก็ดูราคาน้ำมันดูมันสองอย่างนี่ถ้าช่วงไหนน้ำมันถูกนี่รีบเติมก่อนนะพอรู้ว่าถ้ารถยนต์ขาดน้ำมันเมื่อไหร่ก็จบต่อให้รถยนต์มีราคากี่สิบล้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นเหมือนท่อนฟืนท่อนไฟเป็นต้นไม้หรือเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่จอดทิ้งไว้เฉยๆนั้นไม่สามารถที่จะพาเราไปไหนมาไหนได้ถ้าไม่มีน้ำมันใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์นี่ที่เราต้องคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆดังที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรกาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกัลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งสมัยโบราณท่านก็ฟังอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าวันธรรมดาต้องไปทำมาหากินกันต้องไปทำนาทำไร่ไถนากันก็จะมีวันหยุดวันพระวันโกนก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็คนสมัยก่อนจะได้เข้าวัดกันและมีที่วัดเท่านั้นที่มีที่ฟังธรรมเพราะสมัยก่อนวิทยุก็ไม่มีวิทยุเสียงธรรมก็ไม่มีเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็ไม่มีหนังสือธรรมะต่างๆก็ไม่มีซีดีวิดีโอก็ไม่มีก็ต้องไปที่วัดเพราะว่าสมัยก่อนญาติโยมเองก็ไม่มีการศึกษาไม่มีการอ่านหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องอาศัยพระที่เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนอาศัยท่านมาแสดงธรรมให้ฟังอย่างท่านถึงบอกว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาก็คือเวลาที่มีการแสดงธรรมเขาก็จัดไว้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันธรรมสวนะวันพระนี่เราเรียกว่าวันธรรมสวนะธรรมสวนะก็แปลว่าการฟังธรรมนั่นเองกาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกัลมุตตมังตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วก็มีข้อหนึ่งกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังกัลมุตตมังธรรมสากัจฉาก็เพอการสนทนาธรรมนั่นเองการสนทนาธรรมกันก็เป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าจะคุยกันท่านบอกให้สนทนาธรรมกันอย่าคุยเรื่องหุ้นอย่าคุยเรื่องงานเรื่องการเรื่องแต่งงานคนนั้นแต่งงานคนนี้เรื่องจิปาถะเรื่องการบ้านการเมืองคุยเรื่องราวเหล่านี้แล้วปวดหัวแทนที่จะทำให้ใจสงบกับทำให้ใจวุ่นวายให้คุยเรื่องธรรมะกันนะแล้วใจจะเย็นใจจะสงบแล้วใจจะสว่างสวยด้วยแสงสว่างแห่งธรรมเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่แล้วความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจนี้มันจะหายไปหมดความทุกข์นี้มันเกิดเพราะมันมีที่หลบซ่อนเหมือนขโมยนี่มันจะออกมาเฉพาะช่วงกลางคืนในที่มืดมองมันไม่เห็นแล้วมันคอยจ้องคอยดูว่าเราเผลอเมื่อไหร่มันก็จะกระโดดเข้าขโมยข้าวของในบ้านเราทันทีฉันใดใจของเราก็เหมือนกันกิเลสตัณหานี่มันชอบความมืดความมืดก็คือความหลงนี่โมหะอวิชชาถ้ามีโมหะวิชาแล้วกิเลสตัณหานี้ออกมาเพ่นพ่านได้เต็มที่เลยเหมือนกับขโมยนี่จะออกมาในช่วงกลางคืนกันโดยเฉพาะยามดึกดื่นเวลาที่คนหลับนอนกันไปแล้วช่วงนั้นแหละขโมยจะออกมาเพ่นพ่านกันฉันใดใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมนี้กิเลสมันจะออกมาเพ่นพ่านกันวุ่นไปหมดเลยแต่ถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมมีการฟังธรรมมีการสนทนาธรรมกันกิเลสมันจะไม่กล้าโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาปั๊บมันก็จะถูกฆ่าทันทีฆ่าด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่ดังนั้นถ้าอยากจะให้ใจเราสว่างสวยให้เจริญปัญญาอยู่เรื่อย ให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาอริยสัจสี่อยู่เรื่อยๆเวลาใจไม่สบายนี้บอกว่าใจเรามืดแล้วกิเลสมันออกมาแล้วรีบฉายไฟได้แล้วรีบฉายอนิจจังทุกขังอนัตตารีบฉายอริยสัจสี่ได้แล้วรีบเปิดไฟขึ้นมาพอเปิดไฟขึ้นมาปั๊บความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปเพราะความไม่สบายใจก็เกิดจากตัณหาความอยากตัณหาก็เกิดจากความมืดบอดนั่นเองพอมีปัญญาแสงสว่างโผล่ขึ้นมาปั๊บความมืดบอดก็หายไปก็จะเห็นตัวขโมยกำลังจะขโมยข้าวของก็โทรเรียก191ได้เลย191ก็มาจัดการจับขโมยไปขังคุกขังตารางต่อไปนี่คือเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจากการศึกษาธรรมจากการสนทนาธรรมก็จะทำให้ได้เกิด อิทธิบาท4ได้เติมน้ำมันได้เติมพลังให้แก่จิตใจแล้วจะทำให้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วพอได้มีการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิผลต่างๆก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนห้ามผลไม่ได้ผลมันเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุแล้วห้ามมันไม่ได้เช่นเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยเดี๋ยวต้นยงต้นหญ้าก็ขึ้นเต็มไปหมดเพราะหญ้านี้พอมันได้น้ำมันก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาแต่ช่วงหน้าแล้งนี้หญ้าตายหมดเพราะมันไม่มีน้ำแต่พอฝนตกปั๊บนี่มันจะโผล่ขึ้นมาทันทีฉันใดถ้ามีเหตุคือการปฏิบัติถ้ามีน้ำมันที่ผลักดันการปฏิบัติก็จะมีการปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติก็จะต้องมีการบรรลุผลตามมาเนี่ยพระอริยสงสาวกทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์นี้ท่านได้เหตุท่านทำเหตุท่านคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆคอยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยคอยสนทนาธรรมกันอยู่เรื่อยๆแล้วพอได้น้ำมันแล้วท่านก็ไปบำเพ็ญกันไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันออกจากความสงบก็มาเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญากันพิจารณาตายรักเปิดแสงสว่างให้มันเต็มไปในหัวใจถ้าใจมีตายรักมีอริยสัจสี่นี้กิเลสมันจะไม่กล้าโผล่ออกมาตัณหาจะไม่กล้าโผล่ออกมาเมื่อไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ก็หลุดพ้นนั่นสิหลุดพ้นก็บรรลุธรรมขั้นต่างๆนี่แหละคือเรื่องของการบำเพ็ญการปฏิบัติของพวกเราต้องหมั่นเติมน้ำมันกันอยู่เรื่อยเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนการปฏิบัติของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการอย่างที่พวกท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ก็มาเติมน้ำมันกันบางทีก็ต้องบังคับตัวเองบางทีก็ขี้เกียจเติมเสียดายเงินอยากจะเอาเงินไปซื้อขนมกินแต่ก็ต้องคิดว่าถ้าไม่เติมน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันหมดนี่มันจะลำบากกินขนมแล้วมันก็หมดไปสู้เก็บเงินไว้เติมน้ำมันดีกว่าเช่นช่วงวันหยุดนี้แทนที่จะไปเที่ยวกัน5วันนี้มาเติมน้ำมันกันสัก5วันดีกว่าแล้วจะได้มีน้ำมันขับเคลื่อนการปฏิบัติของเราให้ไปไกลให้ไปใกล้พระนิพพานเข้าไปทุกขณะถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถนากันเพราะผู้ที่ดำเพ็ญแบบนี้ได้ผลกันแบบนี้กันทุกคนตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระอาหารตสาวกทุกพระองค์ทุกๆลูกท่านก็บำเพ็ญกันแบบนี้จึงขอฝากเรื่องของการมาเสริมสร้างคุณธรรมที่สำคัญ4ประการคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริตสะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ถามปัญหาที่ถามมาทางอินเทอร์เน็ต คำถามจาก Facebook ค่ะผมอ่านเจอในเฟซของแม่ชีท่านหนึ่งขอเปิดดูดวงทำพิธีเสริมบารมีตัดกรรมเขาเขียนว่าใครว่าตัดกรรมไม่ได้ซึ่งในเนื้อหาเป็นการลงถึงลูกค้าที่มาทำพิธีตัดกรรมเสริมบารมีกับเขาแล้วได้ผลดีขึ้นแม่ชีท่านนี้ลงรูปที่ตนไปตักบาตรและขึ้นไปฟังธรรมบนเขากับพระอาจารย์ด้วยขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าพิธีตัดกรรมนี้ทำได้ด้วยหรือครับและเขาบวชชีแล้วบอกทำทานศีลภาวนาแต่เห็นลงรูปเงินที่ได้จากลูกค้าที่มาทำพิธีและรถเบนซ์ที่ซื้อมาไสยศาสตร์ต่างๆนี้แก้กรรมได้หรือครับทำไมคนทำพิธีรวยเอาจากเงินทำพิธีของลูกค้าบุญหรือบาปอย่างไรครับ อันนี้ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์แต่ขอพูดแบบหลักธรรมการที่จะตัดกรรมได้ก็มีวิธีเดียวก็ต้องตัดแบบพระพุทธเจ้าคือต้องไม่กลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วกรรมต่างๆที่ได้ทำไว้ก็จะไม่สามารถส่งผลได้ต่อไปแค่ตราบใดยังมีการกลับมาเกิดอยู่เวรกรรมก็ยังจะต้องมีต่อไปแม้แต่จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังหนีไม่พ้นเวรกรรมเวรกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมีกับพระเทวทัตเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีเทวทัตพยายามที่จะมาปรุงพระชนแต่พอพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครที่จะไปจองเวรจองกรรมกับพระองค์ได้ต่อไปนี่คือวิธีที่จะตัดกรรมได้อย่างแท้จริงต้องตัดด้วยการไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป คำถามต่อไปจากคุณคลาเคนค่ะนิพพานคือสวรรค์หรือความว่างในวงเล็บไม่มีอะไรครับ นิพพานท่านก็บอกเราปรมังสุขทั้งคำว่าบรมบรมังสุขขังก็บรมมสุขสวรรค์ชั้นต่างๆก็เป็นความสุขระดับต่างๆระดับสูงสุดก็คือพระนิพพานนี่เองงั้นจะเรียกว่าพระนิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดก็ได้แต่ที่ท่านเรียกนิพพานเพราะว่าจะได้ไม่สับสนเพราะสวรรค์ชั้นต่างๆนี้มันยังมีเสื่อมได้ทำบุญไปเกิดในสวรรค์พอบุญหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าได้ไปถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่มีวันเสื่อมงั้นถ้าเปรียบเทียบคอนโดก็เป็นชั้นสูงสุดชั้นเพนท์เฮาส์นะถ้าใครอยากจะได้เพนท์เฮาส์ก็ต้องจ่ายเงินเยอะหน่อยต้องออกบวชกันถ้าอยากจะได้แค่สวรรค์ชั้นเทพก็ทำอย่างญาติโยมทำกันรักษาศีลแล้วก็ทำบุญทำทานไปใส่บาตรพระไปทอดกฐินไปทอดผ้าป่าไปตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นเทพกันถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องถือศีล8แล้วก็นั่งสมาธิกัน แต่สวรรค์เหล่านี้ก็มีวันเสื่อมมีวันหมดได้ถ้าอยากจะได้สวรรค์ที่ไม่เสื่อมไม่หมดก็ต้องมีปัญญาเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์แล้วก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดตัดสามีตัดภรรยาตัดลูกตัดทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแบบพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดถ้าอย่างนั้นก็จะได้พระนิพพานถ้ายังเสียดายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองยังเสียดายสามีภรรยาบุตรธิดาอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดนั้นได ้คำถามต่อมาจากคุณวราพรค่ะหากความทุกข์ทำให้เราฟุ้งซ่านแต่เมื่อเรามองเห็นสาเหตุของทุกข์ความไม่เที่ยงในปัญหานั้นแล้วสภาวะอารมณ์จากขุ่นมัวจะค่อยๆเบาลงเมื่อนั่งพิจารณาว่าไม่ว่าเราจะเกลียดหรือชอบมันคือความอยากตัวเราที่อยากนู่นอยากนี่สักพักความรู้สึกก็หายไปว่างอยู่เพียงอึดใจจิตก็กลับหาเรื่องมาคิดใหม่ซ้ำวนเป็นเหมือนเป็นรอบค่ะคำถามคือข้อหนึ่งอยากทราบว่านี่คือสภาวะที่จิตทำงานใช่หรือไม่คะ ก็เป็นการความคิดปรุงแต่งถ้าคิดไปในทางธรรมใจก็จะสงบถ้าคิดไปในทางตัณหาความอยากใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องการควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางกิเลสตัณหานั่นเองให้คิดไปในทางธรรมถ้าคิดไปในทางธรรมได้ตลอดเวลาก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าคิดได้บางเวลาบางเวลายังไม่ได้ก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไปถ้าคิดไม่ได้เลยคิดแต่ทางกิเลสก็เป็นปุถุชนไป คำถามข้อ2ค่ะการที่จะทำให้จิตสงบหนูควรนั่งสมาธิสวดมนต์และพิจารณาสภาวะความคิดไปเรื่อยๆถูกต้องหรือไม่คะ ไม่ถูกหรอกเวลาจะนั่งสมาธินี้ต้องไม่คิดไม่ต้องไม่พิจารณาต้องให้ใจเกาะติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธถ้าอยู่กับพุทโธไปอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าคิดแล้วใจก็จะไม่มีวันสงบยกเว้นว่าคิดไปในทางปัญญาถ้าคิดไปในทางปัญญาก็ทำให้ใจสงบได้ที่ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ผู้ที่จะคิดในทางปัญญาได้นี้ยากมากน้อยมากที่จะคิดทางนั้นได้ส่วนใหญ่ถึงจะใช้คำบริกรรมกันเพราะมันง่ายเพียงแต่ระลึกถึงพุทโธพุทโธไปแล้วก็ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่อง5นาที10นาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได ้คำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะการคิดพิจารณาจะเหมือนกับมีตัวเราขึ้นมาอีกคนในความคิดหรือไม่คะเหมือนเราอุปโลกขึ้นมาหรือไม่คะ มันจะคิดถ้ามันคิดถึงตัวเรามันก็ตัวเราก็โผล่ขึ้นมาถ้าเราไม่คิดถึงเราตัวเราตัวเรามันก็ไม่โผล่ขึ้นมาตัวคนอื่นก็โผล่ขึ้นมาคิดถึงแฟนแฟนก็โผล่ขึ้นมาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เขาก็โผล่ขึ้นมาของทุกอย่างที่มันอยู่ในใจนี่เหมือนหนังที่เราฉายกันเข้าใจไหมหนังสไลด์เนี่ยเราภาพเราถ่ายภาพของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของตัวเราแล้วเวลาเราภาพไหนมาฉายขึ้นไปบนจอภาพนั้นมันก็โผล่ขึ้นมาพอเราคิดถึงพ่อภาพนั้นมันก็อยู่โผล่ขึ้นมาคิดถึงแม่ภาพนั้นมันก็โผล่ขึ้นมาคิดถึงตัวเรามันก็โผล่ขึ้นมามันเป็นมาจากความคิดทั้งนั้นแหละ คำถามต่อมาจากคุณชีวิตใหม่ค่ะกราบถามพระอาจารย์เรื่องรักษาศีล8ผมยังไม่เข้าใจครับเพราะบางคนว่าทำงานรักษายากแต่เราถือศีล8ศีลเรามากกว่าเขาถ้าคนอื่นและเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเขาใช้เราทำให้เขาบาปมากเพราะศีลเราเยอะกว่าเขาคุณธรรมในการรักษาศีลมันเยอะกว่าเขาความคิดนี้ถูกต้องไหมครับ ไม่ถูกหรอกถ้าเราเป็นลูกน้องเขาต่อให้เรามีศีลมากกว่าเขากี่ร้อยข้อมันก็ยังต้องเป็นลูกน้องเขาอยู่เขาก็สั่งเราได้ใช้เราได้เรื่องความมีศีลมากศีลน้อยนี่มันไม่ได้หมายความว่าพอคนมีศีลมากแล้วคนมีศีลน้อยกว่าสั่งให้ไปทำงานไม่ได้ อันนั้นไม่ใช่ศีลเป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตนเหมือนกับคนมีแขนสองแขนกับคนมีแขนหนึ่งแขนคนหนึ่งแขนไปสั่งให้คนสองแขนทำงานนี่บาปหรือเปล่าถ้าคนหนึ่งแขนเป็นคนจ่ายเงินเดือนอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกันมันไม่ใช่เรื่องของว่าศีลมากศีลน้อยแล้วคนศีลน้อยไปสั่งให้คนศีลมากนี่มันแล้วบาปกรรมมันไม่เป็นมันจะบาปกรรมก็แต่เมื่อไปฆ่าเขาไปลักทรัพย์ของเขาไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงไปเสพสุรายาเมาอันนี้แหละถึงจะถือว่าบาป คำถามข้อ2ค่ะจากท่านเดิมค่ะการถูกเนื้อต้องตัวและระวังกายใจมันยากเพราะไม่ได้อยู่คนเดียวอาจมีพูดกระทบกระทั่งกันหรือเพ้อเจ้อครับเขาว่าในพระไตรปิฎกถ้ารักษาศีล8แล้วทำงานด้วยมันยากไม่มีใครเขาทำและทำไมคนต้องไปรักษาศีล8ที่วัดด้วยครับทำไมต้องนุ่งขาวห่มขาวครับคือพยายามจะรักษาศีล8เพื่อนแย้งมันด่างพร้อยครับมันไม่บริสุทธิ์แต่ผมอยู่คนเดียวคิดว่าจะรักษาศีล8ทำให้ผมไม่เข้าใจครับ การรักษาศีล8ถ้าเรารักษาได้เราก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็รักษาไม่ได้ก็มีเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่กับใครหรือไม่อยู่กับใครถ้าใจเรามีความหนักแน่นมีความมั่นคงต่อการที่จะปฏิบัติตามกฎของศีล8เราก็ปฏิบัติได้ต่อให้มีอะไรมามีใครเอาอาหารมาตั้งอยู่ข้างหน้านี้ตอนหลังเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่แตะไม่ต้องได้แต่ถ้าคนใจไม่มีกำลังใจอ่อนเนี่ยถ้าไปรักษาศีล8อยู่กับคนที่เขาไม่รักษาศีล8เดี๋ยวก็ตบะแตกเข้าใจไหมพอตอนเย็นเขากินข้าวกันเห็นอาหารที่เขาตั้งอยู่บนโต๊ะหรือดีไม่ดีเขาแย่มาชวนเอาท่านหน่อยไหมพี่อันนี้ใจก็หวั่นไหวแล้วหิวขึ้นมาทันทีมันก็จะรักษาไม่ได้ถ้าอยู่ตัวคนเดียวก็จะไม่มีใครมาเป็นเขาเรียกเป็นมารเข้าใจไหมอยู่คนเดียวไม่มีใครเปิดทีวีมาล่อให้เราดูไม่มีใครทำอาหารมาล่อให้เรารับประทานไม่มีใครมาชวนให้เราไปร่วมหลับนอนด้วยถ้าอยู่คนเดียวศีล8มันก็ง่ายรักษาถ้าอยู่คนเดียวมันก็ง่ายถ้าอยู่กับคนที่เขายังไม่รักษาศีล8มันก็จะยากเท่านั้นเองส่วนเรื่องใส่ชุดขาวหรือไม่ใส่ชุดขาวอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นสัญลักษณ์ว่าที่ใส่ชุดขาวนี่เพราะว่าถือศีล8เพื่อจะได้คนอื่นเขาจะได้ไม่มารบกวนมาบางทีเดี๋ยวก็มาชวนไปกินข้าวเย็นอย่างนี้พอเขาเห็นว่าเราใส่ชุดขาวเขาจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เขาไม่กินข้าวเย็นเขาไม่ดูทีวีเขาไม่ดูหนังอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์แบบตำรวจเนี่ยเขาต้องมีเครื่องแบบใช่ไหมถ้าไม่มีเครื่องแบบเราจะไปรู้ว่าเขาเป็นตำรวจนะ คำถามจากท่านเดิมต่อมาค่ะต้องกล่าวคำสมาทานศีลเองด้วยไหมครับหรือคิดไว้ในใจครับและเริ่มสมาทานตอนไหนครับทานข้าวเช้าตีห้าครึ่งได้ไหมครับเพราะงานเข้าเช้าหรือตะวันขึ้นหกโมงเป็นต้นไปถึงทานได้แต่ห้ามเลยเที่ยง การสมาทานศีลนี้ก็เป็นการผูกใจไว้นั่นเองว่าเราจะทำเราจะรักษาศีลสมมติวันนี้เราจะรักษาศีลแล้วก็ตั้งใจสมาทานว่าตั้งแต่บัดนี้ไปเวลานี้จะรักษาศีลไปจนถึงเวลานั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับกำหนดขอบเขตของการรักษาศีลจากเวลากี่โมงไปถึงเวลากี่โมงตามปกตินี้เราจะนับวันใหม่ในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นคือวันที่เป็นวันเวลาที่สว่างที่มันเปลี่ยนจากกลางคืนมาเป็นกลางวันเนี่ยตอนที่มันสว่างนี่เราเรียกว่าอรุณเราไม่ได้นับตามเวลาสากลเวลาสากลเขาจะนับวันใหม่ที่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วถ้าถือแบบนั้นก็สบายเที่ยงคืนก็กินมาม่าได้แล้ว ถ้าจะถือศีล8จะถือจะนับวันนี้ต้องนับตามของพระของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาให้นับวันเริ่มต้นที่ตอนเช้าตอนที่สว่างเป็นวันใหม่ถ้ายังไม่สว่างนี่ยังรับประทานอาหารไม่ได้แล้วก็จะรับประทานได้ก็จนถึงเที่ยงวันพอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่รับประทานต้องรอถึงวันรุ่งขึ้นไม่ใช่รอถึงตอนเที่ยงคืนตอนหลังเที่ยงคืน คำถามต่อมาจากคุณวันนีค่ะทราบว่าสัตว์เดรัจฉานเกิดจากโมหะความหลงกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ยกตัวอย่างความหลงที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานค่ะ คือสัตว์ทุกชนิดที่มาเกิดในตายภพนี้เกิดมาจากความหลงทั้งนั้นมนุษย์ก็มาจากความหลงเทวดาก็มาจากความหลงพรหมก็มาจากความหลงเดรัจฉานเปรตผีนี้ก็มาจากความหลงในกรณีของผีของเดรัจฉานนี้ก็คือความหลงที่ไม่รู้ว่าการกระทำบาปนี้มีผลคิดว่าทำบาปแล้วไม่มีผลเพราะเป็นความจำเป็นเช่นคนที่บอกเป็นอาชีพต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เขาถือว่าเขาคิดว่าไม่บาปแต่ความจริงมันบาปความคิดว่าไม่บาปนี่ก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบท่านบอกว่าถ้าทำบาปเพราะความหลงก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปเพราะความโลภรู้ว่าบาปแต่ยังอยากได้เงินทองมากๆก็หาเงินโดยวิธีสุจริตหายากก็ต้องหาโดยทุจริตโกหกหลอกลวงช่อโกงอะไรต่อนี้เพื่อที่จะได้เงินมากๆถ้าทำบาปด้วยความโลภท่านก็บอกเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นผีถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดก็จะเป็นนรกเป็นสัตว์นรกนี่คือเหตุที่จะทำให้ผู้ที่ทำบาปไปเกิดในอบายขั้นต่างๆกันอยู่ที่เหตุว่ารู้ว่าหลงไม่รู้ว่าเป็นบาปก็เป็นเดรัจฉานอย่างเดรัจฉานนี่เขาไม่รู้เขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาด้วยการกัดกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็ต้องทำไปแต่มนุษย์นี่มีปัญญาที่สามารถที่จะแยกแยะได้เพราะมีคนสอนว่าการฆ่าผู้อื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลกลไกอันใดนี่เป็นบาปแล้วจะมีผลตามมาถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ก็อย่าไปทำบาปถ้ารักษาศีล5ได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยแต่ถ้าไปทำบาปก็ต้องไปใช้บาปก่อนเมื่อบาปหมดแล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนั้นถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติก็ต้องรักษาศีล5ไว้ให้ได้มนุษย์เขาว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะว่ามนุษย์นี้รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นบาปอะไรไม่เป็นบาปแต่สัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปเขาทำไปตามความต้องการของเขาเวลาเขาหิวเขาก็ต้องกินเขาก็ต้องหาสัตว์เล็กสัตว์น้อยกินไปเพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะปลูกข้าวปลูกผักที่จะทำอาหารกินได้เขาก็เลยต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยนอกจากสัตว์ที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็มีสัตว์ที่กินหญ้ากินผลไม้พวกนี้ก็จะไม่ได้ทำบาปแล้วพอพ้นบาปไปก็จะได้ไม่ต้องกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าเกิดเป็นเสือเป็นอะไรที่ต้องกินสัตว์นี่ก็จะกลับไปเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นอยู่ซ้ำซ้ำซ้ำอีกจนกว่าจะได้มาเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องกินสัตว์เป็นสัตว์ที่กินผลไม้กินผักกินหญ้าอะไรพวกนี้ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เร็วขึ้น คำถามฝากถามค่ะหนูนั่งสมาธิช่วงเย็นภาวนาคำว่าเกสาโลมานะคะทันตาตาโจสักพักใหญ่ก็ยังไม่สงบรู้สึกแต่ว่าเรากำลังภาวนาอยู่เท่านั้นสักพักหนึ่งเห็นภาพงูเลื้อยลงบ่อน้ำรู้สึกตกใจทันทีแต่ในขณะเดียวกันคำบริกรรมหายไปพร้อมกับความรู้สึกตัวมันวูบเข้ามาข้างในแล้วรู้สึกดีและโล่งมากอาการแบบนี้เรียกว่าสมาธิไหมคะ นูทำถูกไหมคะและจะทำอย่างไรต่อไปดีคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิถ้ามันสงบมันนิ่งมันมีความสุขก็เป็นสมาธิถ้ามันไม่สงบมันไม่นิ่งมันก็ยังไม่ใช่เป็นสมาธิ คำถามฝากถามอีกท่านหนึ่งค่ะการพิจารณาอสุภะคือเราต้องนึกถึงอสุภะอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะถึงจะได้ผล การพิจารณาอสุภะเพื่อดับความอยากในกามอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนหรือกับใครก็ตามถ้าเห็นอสุภะเห็นร่างกายของเขานี่เป็นเหมือนซากศพก็จะดับความอยากที่อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาได้ฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นยาอสุภะนี่ก็เป็นเหมือนยาเราจะกินยาก็ต่อเมื่อเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาถ้าไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่ต้องกินยาอสุภะนี้ก็ต้องใช้ในขณะที่เกิดกามอารมณ์ถึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์แต่ที่ให้เราพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆก็เพื่อเตรียมยาเอาไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่เตรียมยาไว้เดี๋ยวเวลาเกิดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหายาไม่ทันในการพิจารณาสุภาษณ์นี้ก็ให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันติดเป็นนิสัยให้มันจำได้จำว่าคนนี้ไม่สวยงามคนนี้ต่อไปก็ต้องเป็นซากศพถ้าเป็นขณะปัจจุบันนี้ก็มีอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าแหวกออกมาดูก็จะไม่น่าดูถ้าคิดถึงส่วนที่ไม่น่าดูไม่สวยไม่งามของคนแล้วเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาก็จะสามารถใช้ภาพเหล่านี้มาดับกามอารมณ์ได้แต่ถ้าไม่พิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนไม่ฝึกไว้ก่อนเหมือนกับไม่ท่องสูตรคูณเวลาที่จะเอาเลขมาคูณมาหารนี่จะทำไม่ได้เพราะเราไม่มีสูตรคูณอยู่ในใจของเราอสุภะนี้ก็เป็นเหมือนสูตรคูณที่เราจะเอามาใช้ในเวลาที่เราทำข้อสอบเวลาที่เราเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเวลาที่เราถือศีล8หรือเป็นนักบวชเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมานี้เราจะไประบายด้วยการไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ได้ถ้าเราถือศีล5หรือเป็นคฤหัสถ์นี้เราก็ไม่ต้องใช้อสุภะก็ได้เกิดกามอารมณ์เราก็ไปนอนกับแฟนเราการกามอารมณ์นั้นมันก็หายไปแต่มันไม่หายถาวรเท่านั้นเองมันหายชั่วคราวเดี๋ยววันพรุ่งนี้มันก็เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรและหายโดยที่ไม่ต้องไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นก็ต้องใช้อสุภะนี้มาเป็นเครื่องมืองั้นการพิจารณาสุภะนี้ก็จำเป็นจะต้องพิจารณาจนสามารถที่จะเอามาใช้ดับกามอารมณ์ได้ถ้าเกิดกามอารมณ์แล้วอสุภะหายไปไหนหาไม่เจอก็แสดงว่ายังพิจารณาไม่พอก็ต้องกลับไปพิจารณาใหม่แล้วจนกว่าจะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาใหม่แล้วดูว่าอสุภะที่เราพิจารณานี้จะมาช่วยเราได้ทันควันหรือเปล่าถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องพิจารณาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาอสุภะมาดับกามอารมณ์ได้ถึงถือว่าสำเร็จบรรลุเป็นพระอนาคามีได้ คำถามต่อมาค่ะจากท่านเดิมค่ะถ้าคนที่ยังไม่มีสมาธิและกำลังสติยังอ่อนมากแล้วอยากจะพิจารณาอสุภะควรทำอย่างไรดีคะ ก็มันทำไม่ได้จะควรทำยังไงก็ควรไปเจริญสติไปฝึกสมาธิก่อนเหมือนคนอยากจะเขียนอ่านหนังสือพิมพ์นี้เขียนนิยายนี้แต่ยังท่องกอไก่ขอไข่ไม่ได้สะกดยังไม่เป็นแล้วมันจะไปอ่านออกเขียนได้อย่างไรคนอยากจะอ่านออกเขียนได้มันก็ต้องไปหัดเรียนกอไก่ขอไก่หัดสะกดก่อนถ้าจำกอไก่ขอไข่ได้รู้การสะกดผสมตัวอักษรได้ก็เขียนได้อ่านได้คนที่อยากจะพิจารณาปัญญามันก็ต้องมีสมาธิก่อนคนที่จะมีสมาธิก็ต้องมีสติก่อนคนที่จะมีสติก็ต้องถือศีล8เนี่ยมันเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกันงานที่สนับสนุนกันคนที่จะถือศีล8ได้ก็ต้องหัดถือศีล5ให้ได้ก่อนคนที่จะถือศีล5ได้ก็ต้องทำทานให้ได้ก่อนเนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนท่านถึงสอนทานศีลภาวนาท ทานศีล5แล้วก็ศีล 8แล้วก็สมถะภาวนาก็พุทโธเจริญพุทโธสติไปพอใจรวมเป็นสมาธิแล้วทีนี้ออกมาก็พิจารณาทางปัญญาได ้คำถามจากคุณศิรกรนาเกลือฝากถามค่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าครอบครัวทะเลาะเบาแว้งกันตลอดเวลาเราจะสามารถใช้ธรรมช่วยให้ครอบครัวเรากลับมารักสมัครสมานสามัคคีกันได้อย่างไรคะ ก็ต้องใช้ความเมตตานะต้องให้อภัยกันต้องคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราอย่าเอาแต่ใจของเราถ้าเอาใจของเรานะมันก็พังต่างคนต่างเอาใจของตนเองมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เราต้องคิดถึงเวลาที่เราเจอกันใหม่ๆตอนเจอใหม่ๆนี่รู้สึกเอาอกเอาใจกันเหลือเกินเขาอยากได้อะไรก็หามาให้เนี่ยเราต้องคิดถึงเวลานั้นเนี่ยเวลานั้นเรามีแต่ความเมตตาเราถึงอยู่กันได้พอเราอยู่กันแล้วทีนี้เราก็ทิ้งความเมตตาไปเอาความเห็นแก่ตัวเข้ามาแทนทีนี้อยากจะทำอะไรตามอารมณ์ของเราเขาก็อยากจะทำอะไรตามใจของเขาเมื่อมันขัดกันมันก็ทะเลาะกันเท่านั้นเองถ้าต่างฝ่ายต่างยอมกันต่างฝ่ายต่างเสียสละต่างฝ่ายต่างให้กันมันก็อยู่กันไปจนวันตายได ้จากท่านเดิมค่ะเรียนถามว่าสังคมปัจจุบันเริ่มเสื่อมโทรมอย่างหนักเราควรจะทำอย่างไรใช้หลักธรรมใดในการช่วยกันฟื้นฟูสังคมให้ดีขึ้นคะ ก็เข้าวัดกันไงเข้าวัดเนี่ยเข้าวัดบ่อยๆแล้วสังคมก็จะดีขึ้นเอง อีกคำถามค่ะหากเลี่ยงการมีคู่ครองไม่ได้เราจะสามารถปฏิบัติธรรมในขณะที่ยังครองเรือนได้หรือไม่คะและควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเลือกคู่อย่างไรถึงจะมีความสุขในชีวิตโดยไม่ต้องออกบวชคะ เราไม่เป็นศิลานีนะแม่ถามได้ทุกอย่างเลยอันนี้ไปถามคนอื่นบ้างนะตอบไม่เป็นนะว่าเรามีแต่สอนให้หย่ากันให้แยกกันเราก็เลยไม่จะให้อยู่กันยังไงเพราะมันอยู่ร่วมกันแล้วมันต้องทุกข์อ่ะไม่ว่าจะสุขขนาดไหนมันก็ต้องมีวันทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าอยู่ร่วมกันอยู่คนเดียวมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมมายังมีถามอยู่นี่ทั้งนี้เปิดไมค์ก่อน ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าคะว่าการเทศมหาชาติแต่ละปีเนี่ยค่ะที่เขาทางวัดจัดกันน่ะแล้วญาติโยมเป็นเจ้าภาพกันนั้นกันนี้แล้วก็จุดเทียนนี่หมายความว่ายังไงได้บุญยังไงเจ้าคะ มันไม่ได้บุญหรอกความจริงเทศมันไม่ต้องเสียเงินหรอกทีนี้พระก็หาออกบายหาเงินเขาก็เลยบอกเป็นบุญมากความจริงเทศนี่ไม่ต้องเสียเงินหรอกพระพุทธเจ้าเวลาเทศไม่มีธรรมเนียมไม่มีพิธีจุดเทียนไม่มีจองว่าเทศกันนู้นเทศกันนี้เข้าใจไหมแต่พระสมัยนี้พระหาเงินกันเขาก็เลยต้องหาอุบายวิธีหลอกล่อญาติโยมว่าเป็นเจ้าภาพกันน้องกันนี่แล้วจะได้บุญมากอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่ได้หรอกคือมันได้ก็คือว่าเราได้ทำทานแต่ทำทานลักษณะนี้มันเป็นทำทานแบบโลภมากกว่าทำทานเพื่อตัดความโลภเป้าหมายของการทำทานนี้ต้องการตัดความโลภอยากได้เงินอยากได้ทองแม้แต่บุญก็ไม่อยากได้ทำทานเพื่อให้ใจสบายทำทานเพื่อละความตณีละความโลภแต่นี่ทำทานเพราะอยากได้นู่นอยากได้นี่อันนี้ก็ผิดแล้วคนที่รับทานก็ผิดมาหลอกล่อให้คนโง่ไม่รู้เรื่องให้ทำทานแล้วจะได้เงินจากเขาการทำทานนี้มันควรจะเป็นไปตามอัธยาศัยตามศรัทธาอย่างญาติโยมมาที่นี่ญาติโยมจะทำหรือไม่ทำนี่เราไม่ได้ไปให้ความสำคัญเราถือว่าเราทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณของญาติโยมที่เลี้ยงดูเรามาด้วยปัจจัย4หน้าที่ของพระก็มีหน้าที่การอบรมสั่งสอนศรัทธาญาติโยมให้รู้จักธรรมะหน้าที่ของญาติโยมก็สนับสนุนวัดวาอารามด้วยการใส่บาตรพระด้วยการทำนุบำรุงถาวรวัตถุต่าง ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของกันและกันเท่านั้นเองที่ให้ญาติโยมทำทานก็เป็นหน้าที่ของญาติโยมเพราะว่าวัดวารามนี้จะอยู่ขึ้นมามีขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการทำทานของญาติโยมถ้าไม่มีวัดวารามก็ไม่มีพระจะมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีพระมาสั่งมาสอนงั้นวิธีสมัยนี้มันเป็นวิธีทางก็เรียกว่าพุทธพาณิชย์ไปหมดแล้วมันไม่ใช่เป็นพุทธธรรมแล้วเข้าใจไหมถ้าพุทธธรรมมันไม่ได้เป็นอย่างนี้พุทธธรรมนี้ต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตนญาติโยมรู้ว่าหน้าที่ต้องทำบุญทำทานก็ทำไปใส่บาตรไปพระไม่มีจีวรก็ซื้อจีวรมาถวายพระไม่มีกุฏิอยู่ก็สร้างกุฏิให้อยู่พระก็มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติทำไปไม่ใช่มานั่งเทศมหาชาติเพื่อมารอกันเทศของญาติโยมมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นสมัยนี้มันเป็นเรื่องพุทธพาณิชย์ซื้อขายไปหมดเยอะญาติโยมก็ซื้อบุญพระก็ขายบุญแล้วมันจะได้บุญตรงไหนเพราะบุญที่แท้จริงมันไม่มีการซื้อการขายบุญซื้อไม่ได้ขายไม่ได้บุญต้องเกิดออกมาจากศรัทธาเกิดจากความเห็นโทษของการมีเงินมากเกินไปเห็นว่ามีเงินแล้วก็มีแต่ปัญหามีแต่ภาระต้องคอยดูแลรักษาเงินทองจะไปปฏิบัติธรรมก็ไปไม่ได้คนที่อยากจะไปปฏิบัติธรรมเขาถึงต้องทำสละเงินทองไปทั้งหมดเขาถึงจะออกบวชได้ไปปฏิบัติธรรมได้นี่ต่างหากคือเรื่องของการทำทานเข้าใจไหมเข้าใจมีใครอยากจะถามอีกไหมมา จะขอเรียนท่าน ไปแล้วไปแล้ว ขอเรียนท่านว่าการไหว้พระกับการไหว้เจ้าแล้วก็ขอพรต่างๆกับการปฏิบัตินี่อันไหนจะได้ผลดีต่อค่ะ การไหว้พระไหว้เจ้าขอพรนี้ไม่ได้นะต้องปฏิบัติเพียงอย่างเดียวการไหว้พระนี้ก็เป็นเพียงแสดงความคารวะความเคารพนับถือจะไหว้พระไหว้เจ้าก็เป็นเพียงแต่ให้ความเคารพกับผู้ที่เราคิดว่าเป็นผู้ที่สูงกว่าเราหรือมีคุณประโยชน์กับเราเช่นเราไหว้พ่อไหว้แม่อย่างนี้เป็นการให้ความเคารพแต่ไม่มีประโยชน์อะไรมากไปกว่านั้นถ้าอยากจะได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจก็ต้องปฏิบัติธรรมอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องปฏิบัติธรรมหมดแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ